olsan, damarımda pıhtı olsan. Aşk bu yakan Yunus'la şahidin olsa, avra duman olsa, iyi günde kötü günde diz çöküp teklifim olsa. İçim içime sız, bu aşka dayanamam. Gözlerine bakamam, utanırım yapamam. Seninle bir ömür ben, bu aşka hiç doyamam. Bu yangının sonu olsan, damarımda pıhtı olsan. Aşk bu yakan Yunus'la şahidin olsa, avra duman olsa, iyi günde kötü gün diz çöküp teklifim olsa. İçim içime sız, bu aşka dayanamam. Gözlerine bakamam, utanırım yapamam. Seninle bir ömür ben, bu aşka hiç doyamam. Ellerini, ellerini, utanırım, utanırım. Gözlerine bakamam, utanırım yapamam. Seninle bir ömür ben, bu aşka hiç doyamam. Ellerini tutamam, utanırım yapamam. İçim içime sız, bu aşka da